ten środek tygodnia. Wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda, środa, północ tuż, tuż. Minęło, nie szkoda, się zmyło i już. Nie było cudów, lub było ich mniej. Znuda, a nie było tak źle. Wygoda. Środa. Oto środa. Oto 7. Tak właśnie 7 marca data premiery nowej studyjnej płyty WW nazwanej 7. Ponoć trwają ostateczne produkcyjne szlify i niektórzy już mieli okazję posłuchać kilku nagrań. Zespół nagrywał już dotąd, jak wiemy, płyty improwizowane i zwarte, bardziej lub mniej piosenkowe, przebojowe, bardziej lub mniej rockowe, czy bardziej lub mniej eksperymentalne. Zabarwione folklorem, czy Polski, czy świata, też barw tego folkloru pozbawiony. A 7 ponoć raz jeszcze jest odmienną od wszystkich dotąd. 7 marca data premiery 7 nowej płyty WW z tego wydawnictwa W środę. Piosenka środowa dnia, utwór zatytułowany Środa. Dziś wielokrotnie w środę, środa, między innymi w porannej audycji zapraszam do trójki po 8:30 nasza piosenka dnia. A tymczasem na budziku 4:30. rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy owak, tak czy siak. Kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie i tak. Powiem tobie po namyśle, nie na oślep, byle jak. Mówiąc nie, rzecz jasna skłamię, by nie skłamać mówiąc tak. Tak czy owak, tak czy siak, powiem tobie nie i tak. Czy siak, powiem tobie nie i tak. A może jednak tak, a może nie, jak nie, jak tak. Beata Przybytek i wyjaśnienie. No właśnie, wyjaśnienie należy się tym, którzy być może po raz pierwszy lub gdzieś jakoś tam przeskakiwali po falach i nagle, o ciach, żywy człowiek. No masz ci po godzinie czwartej, jednak możliwe takie rzeczy tylko w budziku. 13 minut po godzinie czwartej to czas, kiedy sięgamy po pierwsze państwa sygnały, po korespondencję mailową, telefoniczną i SMS-ową. Tak, to można teraz właśnie sprawić sobie radość i być może także pozostałym, którzy gdzieś w pobliżu, może w zaciszu własnego zakładu pracy albo gdzieś w zaciszu auta, w drodze do pracy, można być tym, tą pierwszą budzikowym przodownikiem, przodowniczką korespondencyjną. Zachęcamy, przypomnę, 71335 SMS-owo, mailowo budzik@polskieradio.pl i telefonicznie 2273. No to myślę, że pora naszą środową zabawę, czas zacząć. Trzy szybkie ciach, ciach. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie mam i okrętny losu rytm. Obietnicami plami miłówny by. Cześć. po wodzie stoję, mijasz po pas. Gdy się odwracam, wieje mi prosto w twarz. Skulony gonię, karmię się wiarą, że prąd mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak ponad trzosą przymrożny pył. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak No. Wczoraj udało się telefonicznie, to dziś może SMS-em. Pozdrawiam, pan Andrzej z Piły. Brawo, pierwszy sygnał SMS-owy i się udało. Się udało, pan Andrzej zasłużył na ten właśnie tytuł budzikowego przodownika. Tak czy owak, tak czy siak, wstawać trzeba. Pani Kasia z Krakowa informuje dziś jako pierwsza mailowo właśnie, a telefonicznie. Bardzo gorąco ściskamy Urszulin, wszystkich dekarzy i astronomów. Pan Tomek jest reprezentantem i tej grupy, no nazwijmy to hobbystycznej, zawodowej. Pan Tomek podąża z Włodawy do Budapesztu. Na Lubelszczyźnie minus 12 i biało, biało. Teraz koło Rzeszowa minus 9 i drogi czarne. Zatem chwalimy podkarpackich drogowców. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Tomka z szerokością, z takim i życzeniami dla pozostałych jeżdżających nie tylko po kraju, ale także za granicę. No i już komplecik mamy, bardzo się cieszę. Ciąg dalszy trzech szybkich jutro o zwykłej porze, a tymczasem na budziku 19 po czwartej. Discover him like a map, so he won't. Oxford Drama na Budziku, 23 minuty po czwartej. Przypominamy sobie, nim tak naprawdę na dobre rozpocznie się nowy dzień, kilka wybranych wydarzeń z historii z 8 lutego. W 1587 roku zginęła Maria Stuart, królowa Szkocji, najbardziej znana ze wszystkich szkockich monarchów ze względu na swoje tragiczne życie. Przypomnijmy, od 1568 roku więziona przez Elżbietę I, królową Anglii, oskarżona o udział w spisku na życie królowej, została ścięta, zginęła 430 lat temu. 204 lata temu zmarł Tadeusz Czacki, historyk, współtwórca hydrograficznej mapy Polski i Litwy, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk, organizator Liceum Krzemieniec oraz pierwszej w Polsce zawodowej szkoły geometrów oraz mechaników. Czacki jest patronem ulicy oraz Liceum Ogólnokształcącego w warszawskim Śródmieściu. Zmarł 204 lata temu. W 1828 urodził się Juliusz Verne, francuski pisarz, autor powieści przygodowych i fantastycznych, w tym m.in. fantastycznych 80 dni dookoła świata i 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Verne zmarł w 1905 roku. 95 lat temu urodził się Tadeusz Gajcy, poeta, żołnierz Armii Krajowej, zginął w Powstaniu Warszawskim już 16 sierpnia 1944 roku. A w 1925 urodził się Jack Lemmon, jeden z najwybitniejszych aktorów amerykańskich, reżyser teatralny, 8-krotnie nominowany do Oscara, 2-krotnie uhonorowany tą nagrodą. Zmarł w roku 2001. To wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, podglądam, no naprawdę będzie mnóstwo fantastycznych nagrań, nowszych, starszych i takich z przytupem, i takich, przy których będzie się jechało do pracy, myślę, fantastycznie. A dla tych, którzy już wstali, być może jeszcze w pracy, no właśnie, będzie to doskonała okazja do dobudzenia. To już za niecałą godzinę, także muzyczne kalendarium. No a przed nami środa, dziś 8 lutego. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 16.30. A tak z pewną taką nieśmiałością mówię o tym słońcu, bo za chwilę pan synoptyk znajdzie swoją wersję zdarzeń na to właśnie zjawisko. To nie oznacza, że jakoś diametralnie dnia ubędzie, bo na pewno nie, bo dnia przybywa i ten dzisiejszy dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 1,5 godziny potrwa prawie 9,5. Mimo że bez słońca, to jednak dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Imieniny Hieronima, Jana oraz Piotra. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia. Środa, 8 lutego. Dzień dobry państwu. Mijały, rozchodziły mrok. prawie tyle, tyle nam przybyło potem dat. 13 kwietnia będzie już, już 15 rok. Od tego dnia, gdy grali dla nas Rolling Stones. Jak wygląda ten nasz świat, gdy 15 przeszło lat? Jak wygląda ten nasz świat? Rock'n roll i jeszcze drzwi, czy już więcej bluesa w nim? Czy może więcej już bluesa w Dwa plus jeden równa się 4:30. No tak jakoś wyszło z porannego wyliczenia. Polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii w mroźnej masie powietrza polarnego kontynentalnego. Dziś pochmurno i śnieżnie, a przejaśnienia możliwe jedynie na krańcach południowych. A więc jednak jest szansa na chwilę ze słońcem na krańcach południowych. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, choć rano na północy i wschodzie porywisty, na wschodzie możliwe zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali. Temperatura, no w wielu miejscach teraz dwucyfrowy prefiks, zresztą ujemne temperatury przez cały dzień. W ciągu dnia ma być od minus 10 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie, na Warmii, Mazurach minus 8, w centralnej części kraju minus 5, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Dolnym, Górnym Śląsku oraz w Małopolsce do minus 3. O, proszę bardzo, to jest dylemat, tak, bo przed nami budzikowy alfabet, dylemat, który brzmi następująco. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, których zaprezentujemy za chwilę? Ale taki dylemat, to żaden dylemat. W spodniach czy w sukience? Ot, proszę właśnie, to już w tytule. Poranny dylemat wielu słuchaczek zapewne. W spodniach czy w sukience? No to ja proponuję w czapce i w rękawiczkach i w porządnym kapturze. Let's go. Na co dzień i od święta próbuję żal w uśmiechu kryć. Tęsknię, bo oczy twe pamiętam. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać kiedy śpię, a zostało tylko kilka zdjęć. Miałeś kochać mnie, miałeś czuwać kiedy śpię, a zostało tylko kilka zdjęć. Miałeś kochać mnie, miałeś kłamać, gdy jest źle, a zostało tylko kilka zdjęć. Miałeś kochać mnie, miałeś kłamać, gdy jest źle, a zostało tylko kilka No, pięknie, pięknie w spodniach czy w sukience, poranny dylemat. Za chwilę to nam rozwiąże się ten dylemat, będzie nagi król. No tak, czasem tak się nagrania układają. Trzy panie, tak bym powiedział dziś w budzikowym alfabecie, choć oczywiście z przyjaciółmi, bo i instrumentaliści pojawiają się, ale jednak skupiamy się no właśnie na tym, co łączy w trzech nagraniach te właśnie panie. Być może w budzikowym alfabecie, tak jak zarzekałem wczoraj, że będzie łatwiej, tak też i dziś się okaże. To się okaże za chwilkę. 71335 w sprawie budzikowego alfabetu, co łączy trzy, no właśnie, łączymy brakujące kropki, szukamy. Państwu wczoraj spodobało się, to już chyba mianownik, wspólny mianownik nam się przejadł, więc spodobało się Państwu spoiwo. A więc szukamy tego spoiwa, nagrania, które przed chwilą i tych dwóch nagrań, które już za chwilę kolejne, drugie i trzecie z rzędu. 71335, przyjemnego słuchania, prawidłowych odpowiedzi, a dodam na zachętę, że to wszystkie są prawidłowe, szukamy właśnie tego jedynego, właściwego spoiwa. Za 24 minuty piąta. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel, stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z ktani żywe i szło ci przez myśl, jak on mógł, jak on mógł. Jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? Dzień za dniem, dzień za dniem. Jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? No jak? tu nie stało. Ktoś wreszcie krzyknie z tłumu: nagi król, nagi król. Trójkowy budzik. A może dziś w budzikowym alfabecie 3, a nie się obejrzeliśmy, a i są propozycje. Jest golizna, jest dylemat, nieobecność i twarz. Ale te najprawdziwsze z prawidłowych odpowiedzi dziś nadesłali panowie pan Maciek z Warszawy i pan Tomasz z Żyrardowa. Tak dziś bardzo alfabetycznie A, B, C. A może dziś A, B, C. Być może, czyżby A, B, C. Ze znakiem zapytania, ale pewnie z pewnością takie właśnie twierdzenie dziś w naszej skrzynce SMS-owej. A no właśnie, dziś jak wspominałem, prościusieńki budzikowy alfabet A, Nia Dąbrowska w spodniach czy w sukience. Biskwity, Nagi Król i przed chwileczką na C, rzecz jasna, Kloster Keller i Scarlett. Taki dzisiejszy budzikowy alfabet. Brawo panowie, pięknie dziękuję za udział w budzikowym alfabecie. Ciąg dalszy, no i owszem, jutro o zwykłej porze. A na budziczku 4:44 i 44 sekundy. A, B, C się powiedziało, trzeba powiedzieć D. C. Tak państwo jeszcze odpowiadają. Bardzo się cieszę. Ze śliskiego, cukrzonego śniegiem Nowego Sącza pozdrawia pani Beata. Bardzo się cieszymy z sygnałów od państwa. Na dzień dobry pan Andrzej, plus gorąca herbata, minus 10. To leżaj, gdzieś nie leży. Zachmurzenie duże, bez opadów. Zimno, ale gorące pozdrowienia. Pan Daniel z Wawimostu też jest z nami. Melduje się na liście obudności. Dziś prefiks na 6 poziomie i bez śniegu. A labrador ochoczo dziś pożegnał się i poszedł sobie spać. Pozdrawia już z zakółka w drodze do pracy nasz wierny słuchacz. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. W okolicach Ełku na dzień dobry. Nie dotarłem, dwie wioski z pieczywem dziś bez pieczywa. Takie zaspy. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich i informujemy. To zresztą bardzo ważna informacja. Pan Marcin z Poręby jest z nami. Krótki ten właśnie meldunek o obecności. Pani Ania też bardzo pozdrawia. Znów dziwi się tą dziwną wersją daba. Fryzjer, proszę o klasyczną. To od pani Ani. Dobrze, zapisujemy sobie. Książka Skarki Wniosków. Tak jest. A, B, C, D. Dab. Wciąż się przewracałem z boku na bok o 2:30, ale wstałem. Wstałem i kawa już w garści z Bielska Białej. Pan Marcin, korrektor nas i pozdrawia i poprawia. Pani Aleksandra z nami, już na budzikowym szlaku. Bardzo przyjemnie można nucić dab właśnie z samego rana. To się cieszymy. Na dzień dobry także pan Sławek za kierownicę autobusu z pozdrowieniami z Żytna wraz z pasażerami. Pan Darek Będzień-Zamek też melduje się z drogi na służbę za oknem -2 i biało. Pani Zuza informuje, że jeszcze nie wszyscy się położyli, bo dzielnie walczą z geometrią różniczkową lub innym złem tego świata. W czasie sesji trójkowy budzik zdecydowanie nie budzi, a bardziej usypia. Studenci, łączmy się, pozdrawia pani Zuza, prosząc o coś mocniejszego. Dobrze, mocniejsza kawa będzie później, pan Tomek będzie robił, ale jeszcze myślę, że z muzyką taką z ciosem, jak niektórzy mówią, dobrą do odśnieżania dzisiaj, a być może i do tej geometrii różniczkowej, czy innych złu tego świata też nie zdaje mi się, ale pewnie będzie. Sypie. Południe Warszawy -8, tylko łapać energię od kolegi urlopowicza z Fuerteventury, to od pana Michała warszawskiego motorniczego, już taki jedną nóżką sygnał z zegaramanicy. A za gramanicy sięgniemy za chwilkę. Tak, za chwilkę. Za chwilkę to będzie piąta, a konkretnie za 9 minut. Gdzie się podzieli prawdziwi oszuści? Jeden był koleśką, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach, jaką kąsał z klasą, mówiły Alfons z klasą, miał fason. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są aby dziś martwe? Naprawdę nie śmierdział groszem, mówił, chcesz miłosierdzia, bardzo proszę, kluczyki od bety, bez bety. To nie był dziany kretyn, znał każdy fetysz. Gdzie się podzieli prawdziwi hastlerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są aby dziś martwe? Żebym był, że ma PL Mel Gibson. Jak skończył Mike Tyson, Che Kelly było szóstym, jakie miał szansę przelić. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są aby dziś martwe? dziś martwe. Krystyna Pytanko. I oczywiście formacja towarzysząca, my określamy to przyjaciele, oczywiście chodzi o projekt Albo Inaczej. Na dzień dobry, sygnał od państwa zagraniczne. Bardzo się cieszymy, mnóstwo dziś, między innymi Doha, melduje się słońce, wstaje już i pani Ania również, dokumentacja fotograficzna, bardzo pięknie to wygląda, a śnieg, o śniegu można zapomnieć. Gorące pozdrowienia z chłodnego i wiecznego Middelfartu, Dania też na nasłuchu i pan Mariusz ponownie na nasłuchu po dwóch tygodniach przerwy spowodowanej urlopem ojcowskim. Syn Filip, nowy słuchacz Trójki, jest z nami, bardzo się cieszymy. Środa na Seszelach, zaczyna się pięknie, niebo rozświetlone słońcem, a za nim pojedyncze białe obłoki, jakby zrobione z bitej śmietany i ktoś w nocy pomalował ocean w nieziemskie wręcz błękity, szmaragdy, szafiry, aż żal iść do pracy. Dobrze, że jest kawa i polska czekolada, to moje energetyki. To od pani Marzeny. Seszele też na nasłuchu. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry, wita w środę także pan Arek. Tu też upały, tak, tak. Czas szybko umyka, nie zdążymy nawet zrywać kartek z kalendarza. W Moskwie tylko minus 23 stopnie, jeszcze pięknie świeci księżyc za oknem, co zapowiada słoneczny dzień. Świeżego śniegu wciąż brak, to pan Arek z Moskwy, minus 23. Pani Ania pozdrawia po wakacjach, wczoraj udało się, dziś też jest z herbatką, no i z czymś naprawdę pysznym, ciepło z Perth, pozdrawia pani Ania. Australia na nasłuchu, bardzo się cieszymy. A ci nie tylko, bo również gorące pozdrowienia z Harlow, jak zwykle nocka pomału dobiega końca, jeszcze dwie godzinki niecałe, to już z górki i będzie można się położyć, temperatura za oknem 2 stopnie, już niedługo ukochany czwartek, piątek wolne, to od pani Amandy z Wysp Brytyjskich. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich rozsianych po świecie słuchaczy, także tych internetowych, którzy to właśnie tę bliskość z krajem, z przyjaciółmi, z rodziną łapią właśnie dzięki Trójce. Bardzo się cieszymy. Ciąg dalszej korespondencji oczywiście po godzinie 5. Po 5 także zapowiedzi nowego dnia, tego co przed nami dziś. Wiele rzeczy możemy zaplanować i o nich to w trzech żołnierskich słowach powiemy. Będą także sygnały poranne od pana synoptyka, niezmiennie szelest prasy, muzyczne trójkowe kalendarium. No i piąta. Piąta już za 3 minuty. Bez ciebie wszystko mi jedno i czuję jak chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. I inne słowa, nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko. więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć. Miłość mijamy sobie. To Trójka, Polskie Radio, Piotr.